Hand. Ma olen üks ja ainult kehkeväli sirutatud käed. Mul rinits on nagoon ja ma vägistavad väed. Ma olen kõrk ja ülbe, salalik ja edev. 2000 aastat kannatust ja piin on minu nime. Siin ma kirjalikus kuulen, kus paranoia ja korv. Mun nimeks saanud religioon, sadistik püha julm. Maad ja roonimaks mind pettus. Sa lõmitad mu jalge, sa oled kõigest ettud. Ma röövin sind, ma tapan sind, su langus on mu võit. Ma oma kasul olen väljas, mäss on mulle kõik. Ja lubadusi ma ei pea, mu armastus on sur. Sest olen mees poliitikast ja pealegi veel hu-